güzelde kıt olur iman. Elin dara düşünde gör o zaman. Her yüze gülen dost yar olmazmış, yar olmazmış. Elin dara düşsün de gör o zaman. Her yüze gülen dost yar olmazmış, yar olmazmış. Beslenir hayali serhoş. Cümle cihan sığar, dünya yeri boş. Güzelin yüreği dar olmazmış, dar olmaz. Cihan sığar, dünya yeri boş. Müminin yüreği dar olmazmış, dar olmaz. Var olmazmış, var olmazmış.